दिव्यांश की बात सुनकर दृष्टि के मुंह से धीरे से निकला, मिस्टर रघुवंशी आप यहाँ? इस पर दिव्यांश ने अपने बच्चे को सीने से लगाते हुए कहा, हाँ मिस्टर रघुवंशी यहाँ है। दिव्यांश ने आगे कहा, दृष्टि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तुमने इस बच्चे के बारे में मुझे नहीं बताया? हमारे बीच जो कुछ हुआ क्या उसमें सारी मेरी गलती थी? क्या तुम्हारी कोई गलती नहीं थी? मैंने तुम्हें अपने पास से जाने के लिए नहीं कहा था? क्या मैंने तुम्हें प्यार नहीं किया था? क्या मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी? बताओ दृष्टि, तुमने सारा इल्जाम मुझ पर थोप दिया, क्या सच में मेरी गलती थी? दृष्टि कुछ नहीं बोली क्योंकि दिव्यांश जो कह रहा था वो सच था। दिव्यांश बेशक उस दिन गुस्से में था लेकिन उसने दृष्टि को जाने के लिए कहा था, लेकिन दृष्टि अपनी जिद पर अड़ी रही और दिव्यांश उसके साथ गुस्से में वो सब कर गया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसके बाद भी वो चार बार करीब आया और चारों बार दोनों की मर्जी शामिल थी। सच था दिव्यांश ने दृष्टि के साथ जबरदस्ती नहीं की थी, बल्कि वो दोनों जब करीब आते थे तो दोनों को ही सुकून मिलता था। दिव्यांश की बात सुनकर दृष्टि और ज्यादा रोने लगी। दिव्यांश तो अपने बच्चे को सीने से लगाए उस खुशी को महसूस कर रहा था। दिव्यांश को तो यकीन ही नहीं था कि वो डैडी बन गया। उसे तो लगा अभी वो दृष्टि को मनाएगा, उससे शादी करेगा और तब कहीं जाकर साल दो साल में वो डैडी बनेगा, लेकिन दृष्टि ने तो उसे 9 महीने में ही गुड न्यूज दे दी थी। थोड़ी देर बाद पूरी रघुवंशी फैमिली उस कमरे में आ गई। शिवाय ने उस बच्चे को गोद में लेकर कहा, भाई मुझे भी दे दे, मैं भी तो देखूं कितना प्यारा बेबी है। ये पीहू की बच्ची तो मुझे हमेशा बेवकूफ बना देती है, लेकिन अब तो मैं अपने भतीजे के साथ बहुत मस्ती करूंगा। दिव्यांश दृष्टि के पास गया। दृष्टि अभी भी रो रही थी। दिव्यांश दृष्टि के पास बैठ गया और उसने दृष्टि के दोनों हाथों को पकड़कर चूमते हुए कहा, सच में दृष्टि, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? क्या सच में मेरी ही गलती थी? कितनी बार तो माफी मांग चुका हूं। क्या इस बच्चे के बारे में जानने का मेरा हक नहीं था? क्या तुम नहीं चाहती थी कि इस बच्चे को रघुवंशी का नाम मिले? दिव्यांश की बात सुनकर दृष्टि और ज्यादा रोने लगी। दिव्यांश ने दृष्टि का सिर अपने सीने पर रख दिया, उसे सहलाने लगा। दृष्टि तो फूट फूट कर रो रही थी। दिव्यांश ने कहा, अच्छा रोना बंद करो, मैं तुमसे नहीं कहता कि मुझे माफ कर दो, लेकिन इस बच्चे पर मेरा भी पूरा हक है। और अब तुम माँ बेटा मेरे साथ रघुवंशी मेंशन चलोगे और तुम मना नहीं करोगे, और इस बार तुमने मना किया तो मैं तुम्हें और हमारे बेटे को जबरदस्ती अपने साथ ले जाऊंगा। दृष्टि तो अभी दिव्यांश के सीने पर सिर रखकर रो ही रही थी। दिव्यांश ने बहुत कसके दृष्टि को पकड़ा हुआ था। वहीं हर्षवर्धन भी इस बच्चे को देखकर बहुत खुश था। हर्षवर्धन ने उस बच्चे को गोद में लिया और हीर को कोनी मारकर कहा, मुबारक हो पीहू की मम्मी, तुम दादी भी बन गई। ये सुनकर पूरी रघुवंशी फैमिली हंसने लगी। हर्षवर्धन की बात सुनकर हीर की आंखों में शर्म आ गई क्योंकि हर्षवर्धन ने जो कहा था सच कहा था। इस पर शिवाय ने कहा, हाँ हाँ सिंड्रेला चाची, और हमारे चाचू को देखो, भरी जवानी में दादा बन गए। शिवाय ने फिर बच्चे को खिलाते हुए कहा, तो मिस्टर छोटे दिव्यांश, तुम भी हमारी तरह ही इन्हें चाचू कहोगे या दादाजी कहोगे? थोड़ी देर बाद बच्चे को वरदान ने गोद में लेते हुए कहा, आखिर मैं भी तो देखूं, मैं भी तो नाना बन गया। शौर्य ने भी बच्चे को गोद में लेकर कहा, अंकल मैं भी तो मामा बनाऊं, मुझे भी तो दिखाओ, देखूं तो दिव्यांश का गुस्सा बाहर आकर कैसा लगता है, आखिर दृष्टि का सबसे ज्यादा गुस्सा तो मैंने ही झेला है। इस पर तो पूरी रघुवंशी फैमिली ठहाके मारकर हंसने लगी। दृष्टि अब चुप हो गई थी। दिव्यांश की नजर दृष्टि पर टिकी हुई थी। दिव्यांश ने दृष्टि के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और करीब जाने लगा। दृष्टि ने जैसे ही दिव्यांश की सांस अपने चेहरे पर महसूस की, उसने सीने पर हाथ रखकर कहा, मिस्टर रघुवंशी यह सब है और मैंने आपको माफ नहीं किया, इसीलिए मुझसे दूर रहिए। दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने पलट कर कहा, मैं दृष्टि को किस करने वाला हूँ तो बेहतर होगा कि तुम सब अपना मुंह घुमा लो, नहीं तो मैं सबके सामने किस कर लूंगा। वरदान और हर्षवर्धन तो दोनों ही दिव्यांश को हैरानी से देख रहे थे, जबकि दृष्टि ने तो अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया। दिव्यांश वरदान और हर्षवर्धन को देखकर बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, आप मुझे ऐसे देखेंगे तो मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूंगा। धीरे धीरे कमरे से सब बाहर चले गए क्योंकि सब जानते थे दिव्यांश अब रुकने वाला नहीं है, वैसे भी उसने बहुत इंतजार कर लिया था। दिव्यांश फिर से दृष्टि के पास आकर बोला, अब कोई नहीं है, अब तो करने दो। इस पर दृष्टि ने फिर कहा, लेकिन मैंने आपको माफ नहीं किया, इसीलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाइए। दृष्टि ये बातें बोल तो रही थी लेकिन उसका मन कर रहा था कि दिव्यांश अब उसके पास ही रहे। सच था दिव्यांश पर दृष्टि को गुस्सा बस इसीलिए आता था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, वरना वो दिव्यांश से प्यार ही करती थी। वो चाहती थी कि दिव्यांश उसे मनाए और हमेशा के लिए अपने साथ ले जाए। दिव्यांश फिर से दृष्टि की तरफ झुकने लगा। दृष्टि ने झुकी नजरों से फिर कहा, मिस्टर रघुवंशी, मैंने अभी आपको माफ नहीं किया है। दिव्यांश ने अपने होंठ दृष्टि के गाल पर रखकर कहा, और मुझे तुम्हारी माफी चाहिए भी नहीं। मुझे तुम्हारी माफी का क्या करना है? अब तो मैं पूरी की पूरी तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। दृष्टि के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अगले ही पल दिव्यांश उसे किस करने लगा। दृष्टि के हाथ भी दिव्यांश के कॉलर पर कस गए। दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। अगले ही पल दिव्यांश ने दृष्टि को खुद से दूर किया और कस कर गले लगा लिया और फिर उसके कान को चूमते हुए कहा, दृष्टि, मैं जानता हूँ कि अभी 2-3 महीने तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, पर जब करीब आऊंगा तब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, खा जाऊंगा। दृष्टि के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। दिव्यांश ने फिर से उसे कसकर गले लगा लिया। तभी वहां नर्स ने आकर कहा, सर अब बाहर जाइए, मुझे मैम का चेकअप करना है। दिव्यांश ने शरारत भरी आवाज में कहा, तो मैं कौन सा मना कर रहा हूं, कर लो। इस पर दृष्टि ने दिव्यांश के कंधे पर मारकर कहा, मिस्टर रघुवंशी बाहर जाइए। दिव्यांश को हंसी आ गई। उसने फिर से दृष्टि के माथे को चूम लिया और बाहर चला गया। बाहर आकर उसने देखा, छोटे से बच्चे के लिए सब लड़ रहे थे। सब एक दूसरे से उस बच्चे को गोद में लेने के लिए बहस कर रहे थे। दिव्यांश ने फिर शिवाय को देखकर कहा, शिवाय, मुझे किसी ने कहा था कि मैं बहुत लेट लतीफ हूँ? इस पर शिवाय ने कहा, हाँ तो मेरी छुई मुई बहुत छोटी है, वरना ये अचीवमेंट भी मैं तुझसे पहले ही ले लेता। पूरी रघुवंशी फैमिली बहुत खुश थी, खासकर दिव्यांश। उसे तो यकीन ही नहीं था कि वो डैडी बन गया। दिव्यांश ने फिर हर्षवर्धन को देखकर कहा, चाचू अब मैं अपनी दृष्टि को घर लेकर जाऊंगा। इस पर वरदान ने दिव्यांश को जवाब देते हुए कहा, ऐसे कैसे ले जाओगे, पहले शादी तो कर लो। दिव्यांश को हंसी आ गई। उसने फिर पैंथर के कंधे पर हाथ मारकर कहा, बताओ मेरे ससुर जी को कि शादी तो मैंने 6 महीने पहले ही कर ली थी। दिव्यांश की बात सुनकर सब हैरानी से दिव्यांश को देखने लगे, खासकर शिवाय। शिवाय को तो यकीन नहीं था कि दिव्यांश ऐसा भी कुछ कर सकता है। दिव्यांश के कहने पर पैंथर ने वो सारी बातें सबको बता दी। हर्षवर्धन ने ताली बजाकर कहा, क्या बात है, मतलब चाचा भतीजे की एक साथ शादी हो गई। दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर बाद नर्स दृष्टि का चेकअप करके बाहर आई। नर्स को देखकर दिव्यांश ने कहा, मैं अपनी वाइफ को कब ले जा सकता हूँ? इस पर नर्स बोली, आप अपनी वाइफ को कल ले जा सकते हैं, आज तो उन्हें यही रहना होगा। नर्स अपनी बात बोलकर वहां से चली गई और तभी हर्षवर्धन का फोन वाइब्रेट हुआ। हर्षवर्धन ने अपना फोन चेक किया तो आदित्य वर्मा का कॉल था। हर्षवर्धन फोन लेकर साइड में आ गया, उससे बात करने लगा। आदित्य ने कहा, सॉरी मैं इतने दिनों बाद बबीता आंटी की मौत की गुत्थी सुलझा पाया हूँ। हर्षवर्धन बोला, अब बताओ कैसे हुई बबीता आंटी की मौत। इस पर आदित्य ने कहा, शायद उन्हें कुछ ऐसा पता चल गया था जो वो तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हें बताने से पहले ही किसी ने उनका किडनैप कर लिया और खेतों में ले जाकर मार दिया। देखो हर्षवर्धन, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी किससे दुश्मनी है, लेकिन जहां तक मैंने छानबीन की है, ये काम रणविजय सिंह राणा के असिस्टेंट बलराज का है। मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने जितनी भी छानबीन की है उसमें बलराज का नाम ही सामने आ रहा है। आदित्य से बात करने के बाद हर्षवर्धन ने फोन कट कर दिया। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन भी सबके पास आ गया। हर्षवर्धन को देखकर दिव्यांश ने कहा, चाचू मैं आज हॉस्पिटल में रुकूंगा, आप सब जाइए। किसी का भी मन छोटे दिव्यांश को छोड़कर जाने का नहीं था, लेकिन जाना तो पड़ता ही, सब हॉस्पिटल में रुक भी नहीं सकते थे। धीरे धीरे सब वहां से चले गए। पूर्वी जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन दिव्यांश ने उसे आंख दिखाते हुए कहा, ओ मैडम चलो निकलो, जितना ख्याल रखना था रख लिया, अब मैं अपनी बीवी का ख्याल खुद रख सकता हूँ। पूर्वी ने भी गुस्से में दिव्यांश को देखा और फिर बोली, आपको पता है मैंने कितना गुस्सा झेला है दृष्टि का? आपका ये छोटा सा गुस्सा जब पेट में था तो दृष्टि बहुत गुस्सा करती थी, सबसे ज्यादा गुस्सा मैंने झेला है, आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। दिव्यांश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ चलो थैंक यू, अब जाओ, मैं अपनी दृष्टि का ख्याल खुद रख लूंगा। पूर्वी जा रही थी तो दिव्यांश ने उसे रोकते हुए कहा, ए पैंथर की पूर्वी, कहा था ना कि दृष्टि से तो मैं शादी करके रहूंगा। पूर्वी ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई और फिर चली गई। सब चले गए थे, या ये कह सकते हैं पैंथर ने जानबूझकर सबको भेज दिया था ताकि वो पूर्वी को घर छोड़कर आए। पैंथर को देखकर पूर्वी समझ गई और बोली, तो तुमने सोच लिया कि एक भी मौका नहीं छोड़ोगे? इस पर पैंथर ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं मौका क्यों तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, अब चलो बैठो गाड़ी में, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जब ये बात रूही को पता चली कि दिव्यांश को बेबी बॉय हुआ है तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वो एक सेकंड के लिए अपना दुख भूल गई और बेड पर उछल उछल कर कूदने लगी। राजवीर जो कि किचन को साफ कर रहा था, वो आवाज सुनकर अंदर आया तो उसने रूही को बेड पर कूदते हुए देखा। राजवीर बोला, रूही मेरा बेड इतना मजबूत नहीं है, टूट जाएगा, और तुम चटोरी बिल्ली होकर बंदरिया की तरह उछल क्यों रही हो? इस पर रोहित जल्दी से नीचे उतरी। उसने राजवीर की दोनों बाहें पकड़ी और उसे घुमाते हुए कहा, राजवीर राजवीर राजवीर, तुम्हें पता है दृष्टि के बेबी बॉय हुआ है, मतलब छोटा सा बेबी। तुम्हें पता है जब पीहू हुई थी मैं तब इंडिया में नहीं थी, मैंने पीहू को तब देखा जब वो 2 साल की हो गई। मैंने कभी न्यूबॉर्न बेबी को नहीं देखा, लेकिन अब मैं दिव्यांश भैया के बच्चे को देखूंगी, तुम चलोगे मुझे लेकर? रूही की बात सुनकर राजवीर भी खुश हो गया। राजवीर बोला, ये तो गुड न्यूज है, तुम अभी चलना चाहती हो? इस पर रूही ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर ने कहा, लेकिन पुलिस से जाना पड़ेगा। रूही बोली, हाँ ठीक है, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। रूही ने अलमारी में से एक लैवेंडर कलर का फ्रॉक सूट निकाला और वॉशरूम में चली गई। राजवीर भी किचन में आ गया। उसने अपना पूरा किचन साफ किया और फिर वो भी दूसरे कमरे में तैयार होने चला गया। थोड़ी देर बाद राजवीर ने अपनी बुलेट निकाली और स्टार्ट करते ही रूही उसके पीछे आकर बैठ गई। वो दोनों हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गए। करीब 45 मिनट बाद राजवीर ने अपनी बुलेट हॉस्पिटल के बाहर रोकी। क्या राजवीर और रूही के रिश्ते में मिठास आ रही है? क्या अब दिव्यांश और दृष्टि के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा?